nawe, na hiyo hadithi ili upasua moyo. Uo utamani unio na wewe, usija kutani utaishi milele. Nilikuwa na rafiki, rafiki yangu mpenzi, nilimpenda sana kuliko mnavyodhani tamani. Tena nilijali kwenye dhiki, anajua Mwenyezi hatukuwahi kugombana. So kama wengine tamani, mara nikapata message mpya kwenye simu yangu, eti rafiki amenitoka, amerudi kwa Mungu. Ile kilichoniumiza njia zake, njia zake ni za nitatiza, usalama wake uko. Ile kilichoniumiza njia zake, njia zake ni za nitatiza, usalama wake uko. Nikalia nikikumbuka alivyoishi rafiki. Hakupenda ushauri, wala hakupenda taabu na dhiki. Na nilipomshauri aliona mimi napiga muziki. Na juta ameenda, hajajua ni nani. Na juta ameenda, hajajua ni nani. Kinachoniumiza zaidi nikimtazama mara yake, machozi yananilenga zaidi. Kinachoniumiza zaidi alivyopambana mara yake, machozi yananituka zaidi. Tena rafiki ya kujua hatumwona mama tena, rafiki hakujua hatumwona baba tena, na rafiki hakujua hana muda tena. Rafiki angejua angemgeukia Bwana. Kinachoniumiza zaidi nikimtazama mama yake, machozi yananitoka zaidi. Kinachoniumiza zaidi nikizikumbuka njia zake, machozi yananitoka zaidi. Kinachoniumiza zaidi nimesimulia, nimesimulia naniuma, nihadithi ya kweli. Nihadithi, nihadithi. your heart. Mix 5. Great master.